że szkoda nie brać. Przykład: smartfon Samsung Galaxy A36. Teraz tylko za 1199 zł. Back to deal. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry. Jest 9:00. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Trzech prezydentów i jeden premier u Karola Nawrockiego. Konsultacje poprzedzają wizytę prezydenta w Waszyngtonie. Rosja wybiera balistykę, a nie stół negocjacyjny i rozmowę o pokoju. Tak ukraiński prezydent komentuje nocny atak na Kijów. Sprawcy ataku na byłego ministra zdrowia w chwili napaści byli pijani. Zostaną przesłuchani, jak wytrzeźwieją. Na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego do Warszawy przyjeżdżają prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii oraz premier Danii. Politycy spotkają się późnym popołudniem w Belwederze. Szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz podkreśla, że to wstęp do konsultacji przed wizytą Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. To wydarzenie jest takim wstępem konsultacyjnym do zbliżającej się wizyty w Waszyngtonie. Prezydent Karol Nawrocki jedzie tam jako przedstawiciel największego, najważniejszego państwa Europy Środkowej. Karol Nawrocki odwiedzi Waszyngton 3 września na zaproszenie Donalda Trumpa. Będzie to pierwsza wizyta zagraniczna prezydenta. Do 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych ataku Rosjan na Kijów. Wśród zabitych i rannych są dzieci. Ukraiński prezydent pisze w internecie, że atakami na cywilów Rosja zrywa dyplomatyczne wysiłki na rzecz pokoju. Ukraiński prezydent napisał, że rosyjskie rakiety i drony uderzeniowe są jednoznaczną odpowiedzią dla wszystkich na świecie, którzy przez tygodnie i miesiące wzywali do zawieszenia ognia i do prawdziwej dyplomacji. Rosja wybiera balistykę, a nie stół negocjacyjny, zaznaczył Wołodymyr Zełenski. W jego ocenie Rosja wciąż nie boi się konsekwencji i korzysta z tego, że przynajmniej część świata przymyka oczy na, jak to określił, zabijanie dzieci oraz szuka usprawiedliwień dla Putina. Wszystkie terminy zostały już zerwane, dziesiątki szans na dyplomację zostały zmarnowane, napisał ukraiński prezydent i wezwał do wprowadzenia surowych sankcji wobec Rosjan. Ukraińskie władze po atakach rosyjskich dronów donoszą o zniszczeniach w co najmniej 20 lokacjach w Kijowie. Poważnie uszkodzonych zostało kilka bloków mieszkalnych. Paweł Buszko, Polskie Radio. Sprawcy ataku na byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostaną przesłuchani i jak wytrzeźwieją. To mężczyźni w wieku 35 i 39 lat. Zaatakowali byłego ministra wczoraj w Siedlcach przed jedną z restauracji, mówi Barbara Jastrzębska z policji w Siedlcach. Mieli ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Pobrano od nich krew na zawartość narkotyków. Policjanci przesłuchali kolejnych świadków, a następnie materiały przekazane zostały do prokuratury rejonowej w Siedlcach, gdzie podjęta zostanie decyzja co do kwalifikacji prawnej czynu. Adam Niedzielski trafił do miejscowego szpitala. W mediach społecznościowych napisał, że sprawcy krzyczeli śmierć zdrajcom ojczyzny. Jestem cały poobijany i obolały. Nie stwierdzono żadnych obrażeń wewnętrznych, przekazał były minister. Mężczyźni sami zgłosili się na komisariat. Prawo do tworzenia wolnych związków zawodowych to pierwszy z 21 postulatów postawionych w 1980 roku komunistycznej władzy przez strajkujących stoczniowców. W Gdańsku rozpoczynają się obchody 45. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Dwie tablice, na których spisano żądania Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, stanowią najważniejszy eksponat wystawy stałej w Europejskim Centrum Solidarności. Miejsce, w którym je podpisano, to stoczniowa sala BHP, którą nie tylko w sierpniu, ale przez cały rok odwiedzają turyści. Ja pochodzę ze Śląska. Takie przeżycia. Człowiek patrzy na tę telewizję i jakoś tak przeżywało się to razem z całą Polską, można powiedzieć. Jestem pod wrażeniem i po prostu muszę to wszystko, tak można jeszcze powiedzieć, na chłodno sobie w domu przemyśleć. To jest przeżycie jednak. Tutaj jestem pierwszy raz. Chciałam właśnie iść do tego muzeum. Z okazji rocznicy w Gdańsku zaplanowano około 40 wydarzeń. Jednym z nich jest symboliczne otwarcie w najbliższą niedzielę w historycznej bramy numer 2 Stoczni Gdańskiej. Anna Orzeł, Polskie Radio. Ponad połowa dzieci w wieku 7-12 lat rozpoczyna dzień od sprawdzenia swoich mediów społecznościowych. To początek uzależnienia od smartfona, mówi Magdalena Bigaj z Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. W rozmowie w Trójce podkreślała, że może temu zapobiec wprowadzenie przez rodziców higieny cyfrowej. Jeśli decydujemy się na to, żeby ten telefon dać stosunkowo wcześnie, na przykład w wieku, nie wiem, w czwartej, w piątej klasie, kiedy dziecko zaczyna samo wracać do domu, to powinien to być telefon bez dostępu do internetu. To znaczy on powinien służyć nam do kontaktu z dzieckiem. Oczywiście dzieciom się to nie będzie podobało. I też musicie się na to, drodzy Państwo, przygotować. Bycie rodzicem bardzo często oznacza mierzenie się z dyskomfortem. Dzieci i młodzież w sieci spędzają średnio 5,5 godziny dziennie. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest bardzo dobra lub dobra, jedynie w kilku miejscach, m.in. w Kłodzku, jest umiarkowana. Z odnawialnych źródeł pochodzi 37% energii. Na dużym obszarze Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po 9:00 sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Po wczorajszym meczu polskich siatkarek, które wygrały z Niemkami 3-2 na zakończenie fazy grupowej mundialu w Tajlandii, pozostaje życzyć wszystkim ruszającym dziś do boju polskim sportowcom charakter. Myślę, że zdecydowanie i walka do końca, bo w siatkówce naprawdę dzieją się piękne rzeczy, czasami bardzo niespodziewane. I myślę, że tym charakterem naprawdę można i walką wiele ugrać. Mówiła ostoja bloku Agnieszka Korneluk. Polki mają 2 dni przerwy na przenosiny z Phuket do Bangkoku. O ćwierćfinał zagrają z Belgią. To w sobotę o 15:30. A dziś szykuje się polski dzień na US Open. W akcji zobaczymy drugorundowe pojedynki z udziałem Igi Świątek, Magdaleny Fręch i Kamila Majchrzaka. To po południu i wieczorem. Oby to był również polski dzień w katowickim Spodku. Polscy koszykarze przystępują do Eurobasketu. O 20:30 początek meczu z Luką Doncicem i Spółką, czyli reprezentacją Słowenii. W pozostałych grupach Mistrzostw Europy koszykarze zaczęli grać już wczoraj. Łotwa przegrała z Turcją 73-93. Czechy uległy Portugalii 50-62, a Serbia pokonała Estonię 98-64. Wielka Brytania, Litwa 70-94. Czarnogóra przegrała z Niemcami 76-106, a Szwedzi z Finami 90-93. Dziś też walka polskich klubów o europejskie puchary. Lech Poznań spróbuje odrobić straty sprzed tygodnia. Łatwo nie będzie, bo Gent wygrał przy Bułgarskiej 5-1. Początek rewanżu czwartej rundy Ligi Europy o 20. A w Lidze Konferencji 3 mecze polskich klubów i chyba możemy być przynajmniej umiarkowanymi optymistami, ale jak to w piłce nożnej, czy w sporcie w ogóle, prawie chyba na pewno. O 20. Arda Kyrgyzstan podejmie Raków Częstochowa. Medaliki mają jednobramkową zaliczkę. Pod Jasną Górą było 1-0. Legia Warszawa zacznie o 21. W Edynburgu pokonała Hibernian 2-1, kwadrans wcześniej początek meczu w Tiranie. Jagiellonia jest w najlepszej sytuacji, bo w pierwszym spotkaniu pokonała Dinamo 3-0. Pogodnie i bardzo ciepło, w większości regionów słonecznie, choć na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzy się i popada, a burze możliwe od Dolnego Śląska przez ziemię lubuską po Pomorze Zachodnie. Napływa ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, dziś od 25 stopni na wybrzeżu, na Pomorzu Zachodnim 27, na wschodzie 29, a najcieplej dziś w centrum i na południu do 32 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciepło, ciepło, to już żar leje się z nieba? No jeszcze nie tak bardzo. Za kilka godzin dopiero myślę, że się rozkręci tak porządnie. Ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, tak? Zgadza się. Tak, będzie upał, będzie upał. Przepiękna pył z nad Sahary, to też dokładamy do tego. No na koniec wakacji. Takie atrakcje. Anna Regulska, Aleksandra Dobieszewska, Michał Kowalski, Piotr Łodej. Dziękujemy za spotkanie w porannym. Zapraszamy do Trójki i życzymy Państwu... Dobrego dnia. Tak jest, następuje zmiana warty. Ja się nazywam Justyna Grabasz, Anna Regulska zostaje na stanowisku. Michalina Bieńko dzisiaj w roli wydawczyni, a na początek Diana Ross i Tame Impala. Bardzo proszę. If you do it like that, it's burning. Turn up the sunshine. Tak jest. Bardzo nam się przyda słońce w te ostatnie dni wakacji. Niezmiernie się cieszę, że dzisiaj zawitało na Myśliwiecką i że czeka nas piękna pogoda. Czekają nas też dwie wspólne godziny w audycji Dobrego Dnia. No i dużo dobrego w ramach tego spotkania. Na przykład w Informatorze Ekonomicznym dzisiaj słów kilka o turystyce, która staje się coraz ważniejszą branżą gospodarki w Polsce. Jeśli chodzi o tematy wakacyjne, to będziemy także mówić o historii przetworów. Kto wpadł na pomysł zamykania lata w słoiku? To w cyklu Brakująca połowa dziejów. W planach także płyta tygodnia, filmowe opowieści Ryszarda Jaźwińskiego i piosenka dnia, którą jest utwór Who's Your Boyfriend? Teraz się Państwu przyznam, że ten utwór i w ogóle cała nowa płyta duetu Royal Otis przeniosła mnie w miniony piątek do czasów licealnych. Wystarczyło założyć słuchawki, włączyć wydane właśnie Hiki, a potem płynąć z tą muzyką i uśmiechać się do słońca. Żałowałam, że nie mam ze sobą deskorolki, plus, że nie umiem na niej jeździć, ale pasuje ten album zdecydowanie do deskorolkowej scenerii. Serdecznie go Państwu polecam. Who's Your Boyfriend? To jest fragment albumu Hiki, duetu Royal Otis, albumu opowiadającego o wzlotach i upadkach skomplikowanej młodzieńczej miłości. Dzisiaj do piosenki Who's Your Boyfriend z pewnością będziemy jeszcze powracać, bo to nasza piosenka dnia, a na razie na naszej antenie grupa The Thrills. Said your monkey to run. miejsca, gdzie muzyka wciąż gra. Pragnę być pośród ludzi, którzy czują, jak się klaszcze na dwa. No chodź ze mną, pokaż mi to jedno z miejsc, które w tym mieście są tak jak ty. Pokaż mi to jedno z miejsc, które w tym mieście są tak jak ty. Gorące, no chodź i pokaż mi właśnie to. To jedno z miejsc znanych ci, gdzie bawisz się i które jest do tańca najlepsze. Śpiewał i klaskał razem ze mną, palec pod budkę. Oczywiście klaskał na dwa. Pamiętam, jak mniej więcej półtora roku temu Paulina Przybysz w Trójkowym Studiu mówiła o tym, że w sumie to chętnie zagrałaby koncert jako Sisters, ale na razie nic nie planują. A potem nastąpiła zmiana. Sisters zagrało kilka koncertów na męskim graniu, w tym na finałowej edycji w miniony weekend. I jak mówią świadkowie, było pięknie. A sama Paulina Przybysz, tym razem już ze swoim solowym, jazzowym projektem, wystąpi we wrześniu w Osace podczas Tygodnia Kultury Polskiej między 4 a 10 września. Zresztą nie tylko Paulinę będzie można tam zobaczyć i usłyszeć. W planach koncerty takich składów jak na przykład EAPS, Hoshi, Tomasz Chyła Quintet, to tak między innymi. Poza tym prawykonanie jazzowej suity skomponowanej specjalnie na Expo w Osace przez Nicolę Kołodziejczyka, a między 4 a 6 września pierwsza japońska edycja festiwalu Unsound. Piękne rzeczy się szykują. Trzymamy za naszych artystów mocno kciuki. A teraz gramy najnowszy utwór Olivii Dean. Man I Need. Talk to me.

Lubisz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy? Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Lacto Control to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Marian, a jak kupować sprytnie i tanio? No jak, Barbara, przecież te dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Na zegarze już prawie 9:30. Informator ekonomiczny. I Sylwia Zadrożna. I nasz gość Paweł Oleszczuk z PWC. Dzień dobry. Dzień dobry słuchaczom, witam panią redaktor. Dzisiaj ważny dzień, bo rząd ma przyjąć projekt budżetu na przyszły rok. Tymczasem wczorajsza rada gabinetowa zakończyła się bez porozumienia w sprawie finansów publicznych. Pan prezydent zarzuca nadmierne zadłużenie, nie przyjmuje argumentów resortu finansów i zapowiada, że będzie wetować podwyżki podatków. Co nas zatem czeka? Czy wczorajsze spotkanie u prezydenta pokazało, że to będzie pewna wyboista droga? I faktycznie trochę był to taki spektakl wbijania sobie wzajemnie szpilek. Natomiast szukając, co nas łączy niedzieli, faktycznie pojawiły się obszary też z doniesień medialnych, które były, gdzie te wizje Polski były zbliżone. To jest na przykład obronność, czyli wydatki 4% PKB. To są na przykład inwestycje. I tutaj, jak zauważyliśmy, zarówno prezydent, jak i premier mówią jednym głosem. To znaczy wszyscy popierają budowę na przykład CPK czy elektrowni atomowej. Wartym zauważenia jest też fakt, że prezydent w swojej wypowiedzi wspomniał chociażby o sektorze rolnym i sektorze rolnictwa. Jest to istotne o tyle, że chociażby w jego exposé to rolnictwo nie miało gdzieś jeszcze swojego ujścia, więc pokazując i patrząc to z trendami europejskimi, widzimy, że rolnictwo zyskuje na znaczeniu i dobrze, że w Polsce o tym rolnictwie się mówi. A bez podwyżek podatków uda się panu ministrowi finansów spiąć budżet? No i jaki może być ten deficyt dzisiaj przyjęty przez rząd? Czy on będzie porównywalny do tegorocznego, który wynosi prawie 300 miliardów złotych? Czy na pewno jest to wyzwanie w takich warunkach i w takich okolicznościach, gdzie prezydent jawnie komentuje, że jest przeciwny podnoszeniu podatków, też to zapowiadał w swojej kampanii, a jednocześnie wskazuje na pewną sposobność uszczelniania tego zbierania podatków od obywateli. Faktycznie jest to pewnym wyzwaniem i minister finansów ma przed sobą trudne zadanie. Niemniej jednak cały rynek ocenia go jako eksperta, więc spodziewam się, że może czymś jednak zaskoczyć. No, może być trudno, bo też na przykład wczoraj Orlen w takich uwagach do podatku tak zwanego miedziowego, czyli ulg dla KGHM, stwierdził, że też chciałby takich zmian i ulg w podatku od wydobycia ropy i gazu, więc no, sporo chcą, prawda, także nasze firmy, a mniej może dają. Czy ta sytuacja też z pewnością ma jakieś odzwierciedlenie chociażby w wartości indeksów giełdowych? Tak jak zobaczyliśmy to w poprzednim tygodniu, jeżeli chodziło o WIG banki i akcje banków, tak jak teraz zakładam, że dzisiaj znajdziemy odzwierciedlenie to chociażby w akcjach naszego narodowego czempiona. No ale znowu, jest to pewien konsensus, gdzie trzeba by było, będzie trzeba wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie. Państwo tymczasem opublikowali duży raport o korzyściach, jakie nasza gospodarka odnosi z tytułu rozgrywek 18 klubów najwyższej ligi piłkarskiej. Ekstraklasa, kibice, kluby i miasto, miliardowe wspólne korzyści. No to jakie to miliardy? To może krótko o tej metodologii. Wyobraźmy sobie, że gospodarka to taka pajęcza sieć. I każda nitka to inny sektor. Od handel, usługi, gastronomia, transport, rozrywka. I teraz taki pojedynczy mecz ekstraklasy, powiedzmy, że jest taka muszka, która wpada w tę sieć. I niby tylko jedno wydarzenie sportowe, prawda? Ale całe to napięcie rozchodzi się po gospodarce. Drgają wszystkie nitki. Poszczególne sektory jakoś to odczuwają. I taki impuls wywołuje efekt domina. W przypadku meczu ktoś kupi hot doga, ktoś dojedzie taksówką na stadion, ktoś musi załatwić sobie nocleg i tak dalej. I jest model, który umożliwia policzenie właśnie tego impulsu, policzenie tego efektu takiego zdarzenia. I w naszym modelu policzyliśmy to bardzo dokładnie. No i na przykład efekt, działalność ekstraklasy w ciągu roku generuje 1,7 miliarda złotych wartości dodanej do polskiego produktu krajowego brutto. To jest mniej więcej tyle, co budżet dużego miasta w Polsce. Innym przykładem jest ponad 9300 miejsc pracy w ciągu roku. Etatów jest utrzymywanych poprzez działalność ekstraklasy. To nie jest tylko etat na stadionie, ale także w hotelarstwie, w gastronomii, w usługach transportowych. I co więcej, ekstraklasa generuje 600 milionów przychodów z podatków. Czyli znowu, jakby to jest ten... Nie mówimy już o takim, nie wiem... meczach, dniach meczowych, mówimy o całym jakby wielkim wydarzeniu, całej takiej wielkiej inicjatywie, która to jest coś więcej niż liczby, tak? Bo tak naprawdę z roku na rok kibiców ekstraklasy przybywa, tam jest 3,8 miliona ludzi chodzi na stadiony, a 50 milionów przed telewizorami. Tworzy to pewną tożsamość miast, w trakcie naszych też spotkań czujemy, kibice utożsamiają się z klubami, mieszkańcy miast utożsamiają się z klubami, łączy ludzi. Ja bym powiedział jeszcze tak od siebie, że przede wszystkim to też motywuje dzieciaki do zdrowego trybu życia, do sportu. To jest bardzo fajne. No rzeczywiście te przychody podatkowe na pewno ucieszą ministra finansów, o którym dzisiaj tutaj dużo mówimy. Statystyczny kibic ekstraklasy wydaje w związku z udziałem w meczu, dodajmy jeszcze około 227 zł. Na to się właśnie składają wydatki na jedzenie, transport i inne wydatki związane z meczem. Co ciekawe, też ruch turystyczny nakręca się w związku z tym, że jeździmy po prostu i kibicujemy swoim drużynom. Zdecydowanie. Wrócę jeszcze do tej kwoty wydawanej przez statystycznego kibica. W raporcie to Państwo mogą przeczytać, w sezonie 2024-2025 około 1,8 miliona osób to byli turyści, którzy podróżowali na stadiony, z czego 450 tysięcy to turyści spoza regionu, czyli spoza województw. To jest liczba porównywalna z 11% wszystkich uczestników imprez sportowych w Polsce, ale dla porównania, ta liczba jakby w ujęciu finansowym, to ci turyści wydają około 530 milionów złotych rocznie. I proszę sobie tak, żeby to uzmysłowić, to jest mniej więcej tyle, ile Polacy wydają na wyjazdy do Chorwacji w ciągu roku. Ciekawy ten ostatni wątek, a skoro o turystyce mowa, to jeszcze powiedzmy, że GUS podał, że liczba turystów w Polsce w czerwcu wyniosła 4 200 000, od stycznia do czerwca prawie 19 milionów. Rośnie liczba turystów ogółem i rośnie liczba turystów zagranicznych. Czy to oznacza, że turystyka staje się coraz ważniejszą gałęzią naszej gospodarki? Tutaj faktycznie liczby rosną. Spodziewamy się o 20 milionów więcej turystów w 2025 roku niż w 2024, a wtedy już przypominam, przychody to będą o 20 milionów większe. W 2024 roku to było około 144 miliony złotych i to jest wtedy 4% PKB. Teraz to ma być 4,4% PKB. To prawda, znowu z raportów, z analiz, sektor turystyczny to jest około 900 tysięcy etatów w Polsce. Z ciekawostek, przed wywiadem sprawdzałem sobie, na przykład do Zakopanego, to jest taka trochę perełka, do Zakopanego dziennie, dzisiaj na przykład w piątek przyleci 4 samoloty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Podobno to jest w tym momencie wielki boom na turystów z Bliskiego Wschodu, właśnie ten kierunek. Piątek to jutro, bo dzisiaj jeszcze czwartek mamy, fajne dane. No ja myślę, że kiedy mamy modę taką na coolcation, gdzie właśnie to Polska może odegrać też świetną tutaj rolę. Paweł Oleszczuk z PWC był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Informator ekonomiczny. To ja również dziękuję. Sylwia Zadrożna mówiła do Państwa, a teraz będą śpiewać Beatlesi. The love that we once knew always made me feel so free. The Beatles i Free as a Bird, ale zmiksowane na nowo i takie właśnie piosenkowe reedycje, a także jeszcze niepublikowany i wcześniej nieznany materiał z repertuaru Beatlesów będzie można usłyszeć na 8 płytach Anthology Collection, zawierającej 3 przełomowe albumy Anthology z połowy lat 90. zremasterowane w 2025 roku, a także nową kompilację Anthology 4. Kolekcja zawiera aż 191 nagrań i ukazuje całą drogę muzyczną Beatlesów od 1958 roku po ostatni singiel Now and Then z 2023 roku, a to wszystko światło dzienne ujrzy już w listopadzie 24, o ile się nie mylę. Prawdziwa gratka dla miłośników Beatlesów. A ja teraz mam coś dla miłośników Darii ze Śląska, konkretnie jej piosenkę Aureola. To przed nami. Nie będę spać, zabierz koc, pokłócimy się, raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zerwiesz noc, pójdę byle gdzie, zabłądzę aż stracę kolor. Nie dajesz żyć ciągle coś, wszystko robię źle, daj spokój z tą aureolą. Chcę wyjść, tracę moc, nie wyrabiam się, nie umiem prosić o pomoc. Raz, dwa, trzy. Wiem, że cię nie chcę, jak cholernie, nie bezpłędnie, zawsze raz, wiesz, to miejsce, które mnie no miejmy to już za sobą. Będziesz miał żal, będzie płacz, a na drugi dzień nie posłuchamy demona. Chociaż też znam, widzę w snach, jak powinno być, przerobiliśmy już sporo. To ciągle jest we mnie część, której boję się, czy to ci nie brzmi znajomo. Wiem, że cię nie chcę, wciąż podnosisz poprzeczkę, gdzieś to czuję pod sercem, aż się robię. Niech na chwilę odejdę. na trójkowej antenie Aureola i Daria ze Śląska. Daria, która już parę razy gościła w trójkowym studiu. Jakiś czas temu zagrała także świetny koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, nadal do znalezienia w naszych mediach społecznościowych. W ogóle w naszym trójkowym studiu dzieją się piękne rzeczy. Dzisiaj wieczorem na przykład 500. wydanie audycji Off Control Mateusza Tomaszuka, w ramach którego dwa koncerty, urodzinowy tort, spotkanie z tajemniczą Izą M, no i audycja z udziałem słuchaczy. Zapraszamy serdecznie dzisiaj od godziny 20 do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jeśli chcą Państwo wpaść na przykład z osobą towarzyszącą, no to proszę dać znać. 22 i 7 trójek. Michalina Bieńko czeka na Państwa telefony. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. Feel like a woman. Ależ energia bije z tej piosenki. To Shania Twain. Dzisiejsza jubilatka, bo artystka obchodzi 60. urodziny. No to życzymy wszystkiego, co piękne,